min tanzunetta bit-taljan naddu għal-oħra bil-Malti. F'xatt il-baħar, mużika Franz Xavier Pisani, versi Edwin Bella. Flimkien mal-orkestra klassika jkantaw Josephine De Bono u The Links.